दर्द का पता ही ना रहा, गुम हुआ मैं तुझ में इस तरह। दर्द का पता ही ना रहा, गुम हुआ मैं तुझ में इस तरह। आंखें अपनी जब मैं बंद करूं, आंखें अपनी जब मैं बंद करूं, बस तुझे ही देखता रहा। दर्द का पता ही ना रहा, गुम हुआ मैं तुझ में इस तरह। दर्द का पता ही ना रहा, गुम हुआ मैं तुझ में इस तरह। वक्त जाने कब गुजर गया, दर बदर मैं ढूंढता रहा। खफा हुआ ऐसी मुझसे क्या हुई खता। आंखें अपनी जब मैं बंद करूं, आंखें अपनी जब मैं बंद करूं, बस तुझे ही देखता रहा।